جو جوړ په بل او ځا مخزور کوي ایندا مالک مقتدر اندر تار کوي چې بل صفات ذکر کوي هلته مالک مقتدر ادل دبل سے وچی الرحمن دیو جو پسی را امتیادات صورت صورت ممتاز ہے پدی بانے چی پدی صورت کی 31 بار پبی ای آلا رب کمات کو دیمان راوڑی پلے دا شانیشتے ہیں دویم امتیاز صورت ممتاز ہے پانا پین لسن بان چی خلقا جان نمی مار جی مومن نار دا شاہ الفاظ نیچ پدا ہے مضمون شتے خو دویم امتیاز صورت ممتاز ہے پو اللہ سمان چی رب المشرقین رب المغربین پلے دا شانیشتے ہیں سروم امتیاز سرو ممتاز بن رسم آیت بانے اپشل بانے کہ مرض البحر تقیان بین عما برد اللہ ابغیان بدہ شاہ نشتہ بیندم امتیاز سرو ممتاز پاد نمبر 27 بانے وائب قرآ وجہ رب قدول جلال اکرام بدہ شاہ نشتم شپاگم امتیاز سرو ممتاز پاد نمبر 29 29 بانے یس علوم پہ سوات و ارد کل یوم ہوا فی شان بدہ شاہ نشتے بل امتیاز وم سورت ممتاز ہے پتین تھی دلی رشم آیت بانے یا ما شر جن والے سے انہیں ستا تو ان تنفذ من اختار سماعت فن فضو لا تنفذون اللہ بسلطان بلدہ شاہ نشتن بل امتیاز سورت ممتاز ہے پر دعا و آیات بانے جہور مقصوران فی الخیام مقصد سورت ہے مبارک بکل شن و اللہ کی برکت ارشوشی کا اللہ چولے رہے اپنے بان دلائل اقلیت کر رہے دعوت سورت ہے آخر اکراوڑی ا دعوت سورت په آخره کې بیا راوړي تقسیم د سورت سورت درې سی دی او درې رکو دی اولی سا یا اوله رکو پای کې وایي چې خالق آیت نمبر 25 پورې په دې کې زیات بیان دی چې خالق کل شوم والله ټول مخلوق عاجز دی دویم عیسی دویم رکو دا تر آیت نمبر 45 پورې ده شل آیتونه او تقریبا نو په دې کې تخویف د منکرینو ته او تفصیل کوي د جهنم د عذاب دریم رکو یا دریم عیسی د آیت نمبر 46 شپږ څلوېښتو تر اخره پورې ده په دې کې بشر مومنانو ته او تفصیل کوي د جنت نعمتونو الرحمن عام مہربانو مہربان ذات اللہ مہربان امیری یو داغینا چې علم القرآن خودل قرآن دای مہربانی دا لویا چې عوامت قرآن را لگل او خول دوتا خلق الانسان پیدا کر اللہ انسان علم البیان خودل دا بیان الرحمن فکر دا چې اولی ویلے چې الرحمن عام مہربان ذات خلق الانسان پیدا کر انسان علم القرآن تو تعلیم مخ کے کرو قرآن اور تخلیق دے انسان رستو کا حالانکہ تخلیق کو مخ کے پکارو کا ہونا دائیں والے اکڑا کہ انسان تو گوئے قرآن لا پیدا کرے تو پیدا کرشو انسان قرآن دا قرآن دا علم حاصل لا پا رہے مگر تاپر خدا الشمس والقمر نور اسمنگ میں بے حضبان یعنی تجریان بے حضبان روان دی پخپلا اندازہ مان دی والنجم او بوٹی نجم ستوری تم نجم دی وڑو ڈکو تم پسما کا گولنا بولنا چیزا واڑا استوری و شجر اس او اونے دستو ام بوٹی او اونے یس جو دان ٹھول دا لائی تابدار و سما او اسبان جرا پاو جت کر دے اللہ وردان میدان ای خوال پدی که تول اللہ ویلی دے اللہ کیا اللہ تضا پھر میزان سرکشی میں کوئی پتول کے واقعی مولانا او جاری کئی موزا واقعی مولانا او جاری کئی طول بیرقیت پہ انصاف سرا ولا توسل میزان اکم میں کوئی پتول دری آتونو کے دری وارو کے لفظ میزان راوڑ دیں دکھا جی دنیا کی سر بیمانی کی گی نو پتل اکی کی گی پتول کے یا جن کانوں کی بیماریوں کی یا تلہ کے سروانے کی یا ڈانڈائی ہوئی پر اس دل سری کمانے امام مجاہد بھائی میزان امراد میزان دا عدل دے اب شیخ حسین رحمۃ اللہ میزان امراد عقل دے انسان دے یا اللہ انسان تیرا عقل والا ورکا بیا عقل نه بغیر فسره علم قرآن وته وخودلو قرآن وته وخودلو راولېږه وخوته نو بیا تش بیا قرآن نه بیا ته بیان وخو علم البیان خو سره دې نه چې دی بیا بیمانی کوي مطلب دا شو چې څنګه تله کې د تله دې دپاره چې چا سره بیمانی ونه شي بې انصافي ونه شي نو دا عقل در کړی دی انسانه چې د عقل په تقاضا باندې خپل خالق وپېژنې مالک وپېژنې مشکل شاه وپېژنې دا الله حق الله له مخلوق هغه مخلوق له وایه بیا تش عقل نه بانه بلکې بلکې د قرآن ته هم راولېږه نو دې کې درته د خالق د مخلوق فرق هم واضح کړه او بیا صرف قرآنونه بیانونکي هم رالېږلې ده ته فرد مانه کړې ده مانه کړم چې هغه مانه کړم نبی ورته هم بیا صحابه بیا چې قرآن دې مانه بیا زموږ ده اوس استاذ مانه پر کوئی معلم د قرآن هم راولېږه چې نبی اسلام یار زمانه کې معلم دی نو الرحمن مهربان ذات مهربانی سره چې علم القرآن خودنه کړه د قرآن الشمس والقمر نور اسپنګ وای روان دي تجریان به خودمان روان دي په خپل اندازه باندې والنجم او بوټي وشجرونه یسجدان تابعدار دی الله په دې کې دا یو کوم دلایل هم دي ښه دا دلایل دي خلق الانسان پیدا کړی الله انسان عقل ولم ورکړی پیدا کړی انسان عقل ول ورکړی نو انسان تا دې عقل هم درکړی نو ته په انسانیت ټینګ نه شوې ورته نو خو هغه دویم شمس ورکړه تا نو هغه نور او هغه سپوږمۍ ټیک د په خپل ټیک دا روان کوم کار چې پیدا دی هغه کوي ته چې کوم کار دی پیدا پیدا کړی شوی او ما خلق الجن او الانس الا ليعبدون هغه دې ونه کړ نو دا کوم زجر هم دی وته چې بدبخته ونجم دویم دریم دغه پیدا شو ونجم او بوټي او ونې یسجدان تابعدار دی الله هغه بوټي نه ونه جوړ نه شو ونه بوټه جوړ نه شو وړوکې په خپل اندازه باندې انسان ته خپل اندازه پرېښوده ته حیوان جوړ شوې و سبا آسمان جوړه پاده بل بل دلیل دی زجر هم دی آسمان جوړه پا و پورته کړی دی الله او خود په دې کې ټول هغه د خپل ځانه یو انچ هم کته بره لاړ نه شو ته چې کوم کار پیدا کړی ته کله بر دی کله کته را دی انسانیت د هر ناوړې راوړې بدبخته واقعی وزن الله تضافر میزان اویلی دی الله چې سرکشی مو کوئی پتول کې عقل کې بیمانی کوئی واقعی وزن او جاری کوئی وزن بالطول بالقسط په انصاف سره ولا توصل میزان او کمی مو کوئی پتول کې والارض بل دلیل او سر زجرم دی ازمکه چې خود منګه وضای خود منګه د پرد مخلوقات هغه ازمکه چې کوم کار له پیدا ټیک ټاک کوي انسان ته چې کوم کار له پیدا هغه نه کوي بیا پاکتون په دې کې مې ویلې فائدہ ورکوي تا نه چرته مې وچاته اندر سے مشترک بېمانه ونخلا او کجور دي ذات الاکمام او غنچو والا تا نه چرته فائدہ اندر سے هغه کجور هم فائدہ ورکوي والحبو او په دې کې دانی دلاسې بوسو والا والریحان او ګلونه دي نو ګلونه فائدہ ورکوي بوی ورکوي تا نه چرته خوشبوی راونه وته د توحید په بیا یالا نبکم یو نعمتون اعلی دی ایلی جمع ایلی مانا نعمتا نبکم یو نعمتون درفتار دوارا در ہوا ہے دا اعلی پس بری صورت کے 31 بار دے یو دل اصل دے ادا 30 شکنے مقرر دی در در بیا بیا راغلی دا پارا دا تاکید تکرار ندے تاکید دے بعد وی تکرار بالو چې نعمت یو نعمت جدا جدا دی نو دا تاکید کړی بیا بیا راوړی دی نو دې وجنه دا تاکید دا تکرار نه تاکید دی یاد او چې مخکې صورت کې په مخکې صورت کې ویلو لقد یتر القرآن لذکر فلا من مذکر نو هلته کې یو اتلو او درې د هغې تاکید نو دې دا کې یو اصل دی او دېرش تاکید شو او دا دېر دیر تاکید شو اته سو تاکید درې هغه درې درو در برخ په لاسو کې سو شو تیس مطلب چې قرآن په یو یو آیت باندې تا لس لس نیکۍ ملاږي دې نه اشاره دې ته هم راوځي چې هلته کې درې دلې قرآن څلور دلې قرآن آسان یو اصل و درې دلې تاکید و دې دا کې دا لفظ په بیا الله ربکما تکرمون دا یو در دلن په دې کې یو اصل دی او درې تاکید دېرش چې کوم لپاره تاکید راوړي نو هغه هلته دریو هلته تیسو نو تین باندې تقسیم و دس یعنې یو یو حرف چې کوم حدیث کې راځي نبی اسلام د قرآن په یو یو حرف باندې لس لس نیکۍ دي بیا ویلې چې الف لام میم ګور دا حرف نه دی دا درې حروف دي دا لفظ درې حروف یو الف الف حرف لام حرف یعنې په دې دېرش نیکۍ دي او دا کرنګې د قرآن په یو یو حرف باندې تا دېرش نیکۍ ملاوېږي نو دلته تیس شو هلته دس و د قرآن ترغیب درې ډله شو درې یو ځل اصل درې تاکیدو ا تاکید دې ضرور په دس کې او په لس هغه ته اشاره کوي په وی ای اعلی نو په کوم کوم نعمتونو طرف سره دواړه درو وای او انسان جنات نبی اسلام چې دا وویل نو صحابه هغه کو نه کو نبی اسلام وایي ګوره وای ما چې دا وی نو جنات وی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد وای تاسو مو وای کنه چې څو شی نشي موږ د تقدیر الله مو ساتول نعمتونو منځ دی الله اوس شپږم دلیل خلق الانسان پیدا کړل الله انسان من سلطان د اوچ ټنګې دوم کې خاخره خپل وخا پشان دې پشان دې ټیکري وخلق الجان اوس بل دلیل اوم پیدا کړل الله پیرې من مارج منار دا ګډ لوګي د اورنا مارج کوم چې دې دغه شغله ختم شي د اوره ادینه بر بیا لوګي د لوګي د دې شولې مان کې اخر دا ته مارجو د غړي سخت ګرمي مارج ان دې دا غدان پیدا ده د مارج نه د دې په طبيعت کول تر کې شه ده ماده تر کې شه راور ده انسان ستا ماده خو خټه ده نو ټول تر کې کې ټول خلاف کې ده الله د کتاب نو په کوم یو نعمت د رب صاحب دواړه درو وای رب المشرق دا بل دلیل او دا جرم وسه رب المشرق پالو ګر مشرک دی مالک د مشرک دی مشرک د دوه مشرکانو دی او مالک د دوه مغربانو دوه مغرب دوه مشرکان کله رب المشرق والمغرب فتحه دوه کیلا لکه سورت مزمل کې او کله رب المشرکین لکه دا ده کله رب المشارق لکه سورت صافات کې نور دانو کې کله چې مشارق او مغارب معنی ده په اعتبار ده او روزان ده نور ده خطو ده یا مشارق شروع مشرق شروع نه شروع باندې ختل مشرق ورته اجازه نور راخیږي نو په کال کې 365 دنه نور راخیږي لګ ځای باندې 365 مشارق دي ادا مغارب 365 دي ادا نو هغه ته اشاره کوي اته کومه مشرق نو دا مشرق شتا د جمی د نور ختو ده ادوري او مشرق او دا مغربین نو مغرب شتا او مغرب وسب چې تا د جمی د دروګو د نور دروګو دا وړي دغه دا کته دا جنوب تر ته پریو دي او د جنوب تر اخی په جمی کې اپ وړي کې شمال غاړه تر اخی نور بیا په ګور دی شمال غاړه ته په دې بار دی او ته مشرق مغرب نه ویلې نو ګور هغه مشرق مغرب نشه مغرب مشرق او ته خپل ټول د پریو به ټول د به ټول به چې مشرقه نو په بیا یالا ته په کومه نعمتو راستاسو دړ دړ وای تا نن حیوان جوړ کړل پیدا کړو انسان ورجل بخرینه روان کړی دا دو دریابونه یل ته چې مخه مخ کیږي او ولته بینما برداخونه په میزه کې پرده لابغی او نه وړي او بلته نه خوږي او به ترخی نه شي او تا ځان نه ترخی به جوړ کړي دی پیدا کړی خوږ توحید بیان لا تا شرکیات شروع کړه بېمانه ته دغه دریابونه هم خراب شي زجر هم ورکوي دلیل هم دی په کوم یو نعمتو در رب صاحب دواړه درو وایه یخ به منهم اللؤلؤ والمرجان روضة دریابونا غټې ملغرۍ او وړې ملغرۍ نو ګوره هغه دریابونه تانه ملغرۍ راوځي خلکو له فایده ورکړي تانه چېرته ملغرۍ راونه وتې توحید تانه به دکه شرکیات کفریات راځي به بدبخته زجر دی نو په بیا اله نو په کوم دا لسم زجر نو دا یخ منهم نو په کوم نعمتو در رب صاحب دواړه درو وایه ولدا اوسې ولسم زجر ولو جوار منشات ادي لالا تلون تلون کی کشتای دی دنگے دنگے پھر بار پر دریاب کر آلا پشان دغرونو دنگے دنگے نبکم یو نعمتون طرف صاحب دور درو ہے کورا کشتای پایدار کی خلق را تا چرتا پایدار نفر چاہتا روبائی سخت من شوا نبکم یو نعمت پکم یو نعمتون طرف صاحب دور درو ہے جنات انسانانو او دوی مئیسا کل من علیہ فانا ټول چې هغه څوک چې په ځمکه کې پنا کېدونکي دي وایي پخا وجه ربکه ا پارچې بچي د درب صاحب خوندو بزرګا د عزت دی اوس که دوی جای په دې نومونو کې تعویل ګناه دی نو بیا بس وایم ا باقي به پاس چې مخ درب صاحب مته خو دوه غلطۍ دې وکړې خدا چې الله له دې جسم ثابت کړو بل دا چې مخ به پاس نور بدن بګنې ختم شي او چې وجه نه تا واغه څه ذاته تکر مخنا پتہ دی دا زید دے دا امر دے دا پلان کے دے دا مخنا نو ویب کا وجو اپاس شبا مخنا کا وانا ماغا سزا پاتی وشی زاد رب سا چا خوند بزرگا ہے دی ذات تے نفکر میں نعمتون رب سا دوڑا دارو بھائیں یا سر سوال کئی دا اللہ نا آتو چاہت مانو کیا زمان ٹول مخصوص اخلا اللہ مختاج دی اللہ تھا سوال کئی قول یاو میں ہر یاو رازا ہر یاو لمحا دا اللہ پخپل کار کرے ہر لمحہ ہر یو کار اللہ پخپل کئی چاہتے اختیار نہیں ور کرے تو پکم یو نعمتون ذرا دوار صاحب دوار دارو وہاں تنپرو رکم ذرا چی سنپرو رکم امام بخاری سانو حاضر بکم تو چی تاویل ناروان دادے چی تاویل کرے اس کا طلب دی مانا کہ ذرا چی پارغ بنتا دو مولا نوزگار ہے اللہ خو نوزگار اگر نوزگار با علاو چه بلاسوی کار کرده پا کن دا پا اراده کرده نوزگار بکسا مانه شوا ننا سنو خاد بکو مانه دادا در چی صحابه کم تا سرا او درنو شو نپکم یا نعمت نعمتون طرف صاحب دوار دارو و انسان و جناتو یا ما شر جن نی اس تخویف پر کئی زجر تخویف یا ما شر جن چه ست ما قانون نمان زمان ملک ولی اسی زوزه کنا یا ما شر جن نی او طول گرده پیریان و انسان چر تا طاقت لري چې وځي د اطراف د اسمانو زمکو نه وځي چې زما ملک اوت زما قانون به منې اے پیری او انسان قانون د قران سنت منې ا کنه منې وځه لکه پاکستان کې وځي نو کله ارنګ قانون دا منې کنه مې بیا د بل ملک ته چې دلته نو دا ارنګ وایي او ټول جنات انسان چر تا طاقت لري چې وځي د اطراف د اسمانو نه وځي زبیا کوا چې دلته زما قانون باندې الله لا تنفذون الا بسلطان نشي وته تاسو مگر په زور باندې زور خو دشته نه زور دشته نه چوزه نو زجر ورکا ایسا چې زما د قانون زما د قرآن مقابل نور احکام چلے بیا دلته اوس سنم اوزه یا دا ده چې تخویب دی چې وته نه شي نو بیا خلاف ورکه کمبخته لږ تاسو صورت کوم سورتو سورت یونس وغاله مو کنه سورت یونس تاسو ګورئ یونس کوم یو دومره مو ستیر ده سبا وا اوس سبا را واسه ما نه یل ده آیت نمبر نو اولم یرو آنگور دا منکرین الاما بین ایدیم اگر چه مخی دینا دی اگر چه رسو دینا یعنی اسمان از مکا مخی تا جور دا اسمان از مکا داشتان یوزای شوی چه مخی تا گوری دا اسمان از مکا داشتان یوزای شوی چه شا تا گون داشتان یوزای شوی به دی پر اون یوزای شوی دا سی گوی کده پینجره کتا بنده بین ایدینا مخی او دغه شاه یعنی بر او خطا نګور رامن کوي هغه ته مخه دی نه دی او هغه چرسو یعنی اسمان از مخه دا چې دا یو ځای شری دی وته ته نشي ان شاه کته مو وړو نخ سب به ما او به منډو دی په مخه کې تدله خو نشي یا خو به وځه نشي بچي اګه ته ته ته مخامو غره ته ته یا ډرته یا ته ما خلاف مګو علم دی ته مړی کې الله او ته ځانما یا خود مونگو قانون مانا چند ملک ہوتے یا اوزا نواتے خونشے نو بیا قانون مګه نه شه نو نخت به بیا یا کوغړ مګه نو به مانډو دی لا پدما کړه کړه قانون یا براو ور په دې باندې یا رب ور په دې باندې یو ټوټه ده د آزاد بر نه نو ته نه شه بیا ولې خلاف ګنه دلته وایي یا ما سره جن یو ټولګه جناتو انسانانو که طاقت لري چودی دا تراب داس مانو مکو نه نوځي کنه بیا اکه دې کو سم بوته ګنه آزاد ور راغې لا تن فضو نشی وته مگر په زور باندې دا الله سر زور کنه الله سر زور کول نشي نو په کوم نعمت اندرف صاحب دواړه درو وای رب ورې په تا باندې شو آدم نار لمبی دور و نو خان لوګي تو په دا تن تر بیا تاسو امداد به نه کړی نو په کوم نعمت اندرف صاحب دواړه درو وای پیدان شقتی سما پس کا چوچو اسمان نشی با دا اسمان وردن تک سور کردی هانا پشاند بودینی تک سور لکر بودینی اس کو شین دے کنا دا تا تا بیا تک دا شین با تا بیا کاری کردی هانا پیدان شقتی سما نو کل چوچو اسمان فکار نشی با دا اسمان وردتانا سور کدیان پشاند بودنی سور بشی یا وفقس کر چوچو اسمان نشیب اسمان وردادن سور کدیان پشاند تیلو تکا تیل چوبے گی دہان دوہن توائی نداشان بدے شیبو بھائی ختم بشی فبی ای آلا نبکیو نیمتون در افساد دوار درو ہوئے په یو باندې په دور کې لا سره انځم وي تپوس باندې شي کېدی د ګنا دغه د انسانانو د جنو پیرینا هل الله ته باسیم پته یو تپوس باندې دا والی څه دی کول نو په کوم یو نعمتونو د رب صاحب دواړه درو وایه یورپول مجرمون پېژندل شو چې مجرمان په نخونو مې خادم دی دا مخونه به تورې زړ غاښونه به یې نیولي په دغه ورځ کې په یو ښځو ونیول شي بې نوازي د تندي نه ورغدان د خپونه یو پر د تندي نه بل د خپونه جانم ته وغورځي القیه بې جانمه نو په ابیا اله نو په کومو نعمتونو د رب صاحب دواړه درو وایو انسان جنه هادي جانونه رتي دا جنت جانم دا جانم هغه دی چې تقریب کو په دې باندې مجرمانو گردوالی بچی دئی پمیندہ دے پمیندہ بو گرم آن نہایت گرم دا سے بعد گرم ہی چیز خلی تے نہ پوٹا کے ویو دی تندی طرح سے دمق برنا چونڈا ادا پر ویا طرح سے وہی وہی سر یغات بمان کل مہر یش الوجو وہی سر شراب سات مرتبا قاصر کاف کے تر شو کہ خلی تے یو سخ بگ دا بر شونا بدی طرح سے دبر ویا طرح چتر سینی طرح کو سی امخ ودا سن ڈوکی پات سی یتو پونا بینا گردی والی پمیند دی جہنم کے پمیند گرمو بکی آن نہایت گرم ہے نو پکمیو نعمت و رب صاحب دوارا در ہوا ہے والی من خواب دفارا چاچے ہوئے او یاری دا مقام را بید پیش شیخ پلینا رخ پلتا مقام ما مصدر میمی دے پمان دے قیام والی من خواب قیام قیام ہو او یاری الاڑ پن رخ پلتا کہ اللہ تا مخ پیش کے گما اندر جنت دی یا مقام مصدر میمی دے پہ مان مفعول یعنی نسبت مفعول تو شعر او یاری دا د الاڑ نا پدما درب دا کہ اللہ ما تگوری اغل جنت دعا کی دی دی یو دا چې اللہ ما تگوری بے گناہ نکے دویم دا چې اللہ تا پیش کے گما نو دا جنت ته بدی دا دعا کلی چلی بس غر کې نو بیا چې څه کې نو نو په کوم یو نعمتونو د رب صاحب دواړه درو وایه زوات افنان خواندان څانګو افنان پن دغه څانګې وړې وړې لختې نه چې کوم میوه کوي هغه افنان فنون افنان دغه د کتاب دی د ابن جوزي استاد څانګې څانګې مذاب میوه خوره شیخ وی دومره غټ کتاب دی چې زه لاړم ما چې وکتل یو جلد ان په ما سر چورلو دا ټول ورونه پکې راغونډ کړي دي اتیا دا پنځه سوه جلده دی وایي زواتاب نان خواندان د سانگو یا گور گور په بیا یاله دغه نعمتو درفسه دواړه درو وای پیماینان په دې کې به چینه تجریان روانه دغه نعمتو د دې آد نور 46 نه درمه یې سره په دې کې نعمتو بیان در جنت اره درمه رکوم د تر اخره نو په پیماینان په دې کې به چشمه تجریان روانه ا چشمه د پوی او د نور شانو په کوم یو نعمتو درفسه دواړه درو وای انسان جناتو پیما مې کولی پاکه نه پدې کې وای دار کرم مې وی دو جان جوړې جوړې په کوم یو نعمتو درفسه دواړه درو وای متقین تک اونکو به وای الله پر دې په تختونو په الله پر دې په تختونو باندې په تختونو باندې ناتي وتوانو ها پر تولانی په تولانی باندې ناتي بطوانا يعني استرداي بي من استبرك تنر دغټ وريغه ما استر اغه چې پکې کوم ګمارو دڅه تاسو هغه فاس کوم چې اوچار اکثر استر کې هر کمزور کپڑا استعمالي اوچار کې خوله کپڑا د دې استر به د استبرك دغه ریخه مو وي نو چې هغه اوچار به راشي او جنر جنتین دان اټوره به مې ویني دې نه دې سمانه چړه کې راځي مې و خاطره چې ورته ګر دي نه نو په کوم یو نعمتو رفسار دواړه درو وای پی نه قاتاتو طرف په دې کې وای بندون کی د نظرونو خپلو په خوندانو باندې قاتاتو اسم ما فایل مو وایسته په دې کې وای هورې په خدې بندون د نظرونو خپلو په خدو په خوندانو باندې انې علي ایادار خبر پرنټر ته ونه ګوري یا په دې کې وای بندینو کې نظرونو د خوندانو په دی باندې خیسته خزي دی ته به وګوري خوندل چا ته ونه ګوري یا په دې کې به خزي کته کتون کې کته به ګوري د حیادارې خزي دغه نښه دا به کته ګوري سړو ته ونه ګوري پردو ته لم یطمئنونه نه به یې رسېدلی دی ته انسان مخکې دی نه نه جان نه پېرې دې سره به چا ملاپ نه کړی دا د جنتیانو بالکل دغه به یې باقرې به یې پېغلې به یې فبأي آلاء ربكما تكذبان درفسا دوار درو كأنهن تباجرا ياقوت سري سبيني دي والما سبيني يهود والمرجان أو مرجان دي سري سبيني ربكما تكذبان درفسا دوار درو دا إزباج سواء بارشا الجزاء والإحسان ندا بدلا دا بيان دا توحيد مگر جانا تا مولاي تا تا چه بيان ديو توحيد دي بيان کا تا في پیسي وقت تا نو جنت په پیسو ورکړه سور پیسو ورکړه شل دره که پنځوس دره ته دوره بد نصیب انسان ہے شل دره باندې تا جنت ورکړه بلنه په توحید په بیان باندې جنت او تا په پیسې واغسه سور کم کړ سړی وې مولوی صاحب تله مولای دلته مولا چې دامیان وېسالي نو په کوم یو نعمتو درفسه دواړه درو وای هر جزا ابن کثیر معنا کوي هر جزا توحید الا الجنه جنت دی ورکړه بلګو پیسو سور کم کړې هر جزا الاحسان خفه به ای اعلی نه په کومه نعمتونو درفسه دواړه درو وای ومن دونهما جنتان او د دېنا اخوا د دېنا نور باغونه دي نه په کومه نعمتونو درفسه دواړه درو وای مدهامتان تکتور دا ځمکه چې دغه تکړې داغې داونه چې لرې نو ته ګوره ته به تور تیاره ښکاري د ډېر شینوال نه تور ښکاري نه په کومه نعمتونو درفسه دواړه درو وای پیما عینان په دې کې به چینی نه دوا ختم پوروان کی نو په کوم یو نعمتو رفسه دواړه درو وای جن انسان پیما پاکه په دې کې به مې وي او کجوري به رومان او انار نو په کوم یو نعمتو رفسه دواړه درو وای په دې کې به خیراتونه خې خدي خسان خېسته دوه سی په یو خې غوره او دویم خېسته خدي کې دا دوه سی په دوه ډېر کم راځي چې خېسته ومي او خې ومي اکثر چې خې نو بدرنګه وي او چې خېسته نو به مغروره وي نو دا به خې ومي خوی به خې او خېسته به ومي نو په کوم یو نعمتونو درفسه دواړه درو وای هرون مقصوران بعد یې وویل چې خېسته ومي او خې ومي خو اکثر داسې چې خې وي نو به بدرنګ وي او چې بدرنګ وي نو هغه به چې او چې خېسته وي نو هغه به تکبر وي پکې هور دی مقصوراتو بندې شوې په خیمو کې د خد بل صفت ذکر یا دننه ناستي وقرنه په بوتو کنه لکه سورته اهداف کې ذکر شو چې چې په بازارونو کې ګرځې بې فائدې ضرورت دپاره خیر دی دا به څه ښه دی خورمک توران فی الخیام نبی اسلام چې هجرت دغه ته معراج ته نو هلته کې یو قره مجوفه یو غونډه بنګلې په ملغلر کې جوړه شوې وه هغې ته مخې ته یو دوه حورې ناست وې نو حدیث کې راځي چې نبی اسلام وی دا چا ده وی دا د عمر ده نو نبی اسلام چې راغ نو وی ستا بنګله مې ویلې عمره خو ته دن نه لاړمه حیا من عمره ما له حیا راغله ستا نه چې ته ډېر غیرتي خدای پجرا چې یاد راته غیرت خو تا مونږ ته خیر دی یاد راته مونږ کې څو مونږ بې غیرت وو مونږ بوتان ته کته کېدو مونږ پیران ته دا غیرت خو تا مونږ ته خیر مونږ به تا باندې په تا ما غیرت کو یا رسول الله ولې نه تللی وته تللی به یو کنه دا څو وي په تا به مونږ خفه کېدو غیرت خو مونږ تا نه زده کړی مونږ په غیرت څه پوهېدو چې قرآن نه وي هغه په غیرت څه پوهېږي پیر له ښځه بیا یي پیر کور ته راولي منجورله بیا یي او مرنګ کور ته راولي ښه دی په ښه دی ده وایي دم باد ته وباسه دا چې قرآن کې غیرت پیدا شي بیا ښه دی هغه چرته نه شي تللی حورونه حورې به مقصوراتونه بندې شوې پیر خیامې په خیمو کې یعنې په کورونو کې نو په کوم یو نعمتونو د رب صاحب دواړه در وغواه لم یتوسهنه لاس به نه ورو دی ته نه به رسېدی ته انس مخې دی نه پیرې نو په کوم یو نعمتونو د رب صاحب دواړه در وغواه تکې ونکو بهوي اله رفرف نه په قالینو به ناست وي خود رنشتونو باندې وابقرین خسان او بالغتونه به یې خیسته ابکري وی جن د پیرانو بازار ته چونکې هم خیسته وي نو بالغتونه به خیسته خیسته وي نو په کوم یو نعمتونو د رب صاحب دواړه در وغواه تبارک اسم ربک تو صورت مقصد آخر کے برکت اجن کرے نم ذات یا نم یا ذات ذات درفسا کہ خواند بزرگ ہے اور عزت صورت کے دا مسئلے بیان ہو رہا ہے برکتوں ذات چما او صورت دری سے وہ اول ایسا کہ ویچ خالق ڈیکوریشن والا دویمہ کے منکروں تخویب اور تفصیل جانم ادرم کے بشارت من کو تفصیل جانا تھا.